ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจเราทุกคนได้ชื่อว่าได้เข้าสู่ทางแห่งความสุขแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำใจให้สบายสบายอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าเราจะไปปล่อยจิตให้วิ่งไปตามกระแสของโลกนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่าวิ่งมันเลยทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วก็มีสติประคองจิตนิ่งอยู่ภายในถ้ามันเผลอคิดไปรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดความรู้อันเดียวของเก่านั่นแหละอย่าไปคว้าไขว่เอาสัญญาอารมณ์ภายนอกนะมันไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันความรู้เนี่ยมันไม่หายมันอยู่ในท่ามกลางอกเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นี่ไม่หายไปไหนจนกว่าว่าร่างกายนี้มันจะแตกทำลายลงความรู้คือดวงจิตดวงนี้จะอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปพากันพิจารณาให้มันเห็นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะโทษว่าภาวนาไม่เป็นจิตไม่อยู่พุ่งซ่านเอื่อนลอยไปทั่วความจริงมันก็พุ่งไปแต่ความคิดเท่านั้นแหละแต่ดวงจิตจะไม่ไปมันอยู่นี่นะมันอยู่ในท่ามกลางอกเนี่ยอยู่ในขั้วหัวใจนั่นนะพูดง่ายๆขั้วหัวใจเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตฉะนั้นเราก็เพ่งเข้าไปหานั้นเพ่งเข้าไปหาขั้วหัวใจนั่นนะมันมีจิตดวงเดียวเท่านี้เองเป็นแก่นแห่งชีวิตนะเราจะไปเอาอะไรล่ะฮะนี่คิดดูให้ดีปัจจัยทั้งสี่ผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยุกยาทั้งหลายล้วนแต่บำรุงรักษาร่างกายอันนี้ให้เป็นอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองเพราะร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นตลอดต้องได้บำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่นี่มันจึงพอประทังพออยู่ได้ส่วนจิตนี่นะมันอยู่ได้มันสงบอยู่ได้เพราะคุณธรรมเพราะบุญกุศลคนใดมีบุญกุศลมีคุณธรรมอยู่ในใจจิตใจของผู้นั้นก็ไม่วอกแวกไม่พุ่งซ่านเลื่อนลอยถ้าไม่มีบุญมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะจิตนี่มันต้องถูกกิเลสตัณหาปั่นเอาให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดคิดมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าความทุกข์นั่นมันอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่เป็นทุกข์เสียแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีไม่ปรากฏปรากฏมันก็เหมือนไม่ปรากฏเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของคือร่างกายอันนี้เองเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเลย ดังนั้นจึงถือว่ามีเหมือนไม่มีนั่นแหละมันอาศัยอยู่แต่เพียงเหตุปัจจัยบำรุงอยู่เท่านั้นเองนะอาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนบำรุงรักษาไว้แล้วกับอาหารการบริโภคในปัจจุบันนี่แหละช่วยบำรุงไว้ก็จึงเป็นอยู่มาไปได้ร่างกายอันนี้นะแต่ข้อสำคัญก็คือบุญเก่านั่นแหละเมื่อบุญเก่ามันหมดลงแม้จะมีอาหารบริโภคอยู่เพียงพอเท่าไหร่มันก็ไม่ไหวมันรับอาหารไม่ได้ซ้ำเลยเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วเนี่ยก็ต้องแตกดับไปรูปร่างอันนี้นะแต่ส่วนจิตตรงนี้สิเมื่อมันยึดถือร่างกายอันนี้อยู่ถือว่าของเราอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมภพถอนออกจากร่างนี้กรรมมันก็นำไปเกิดในภพใหม่ต่อไปเกิดมาแล้วก็ผู้ใดทำบาปไว้บาปก็นำไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่นานผู้ใดทำบุญกุศลไว้มากน้อยเท่าใดบุญกุศลก็นำจิตตรงนี้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไปไม่ใช่จะไปหาเกิดเอาได้ตามประสงค์เมื่อตนอยากก็เกิดดีก็ต้องทำความดีเข้าไปอย่างนี้แหละถ้าไม่หวังจะให้เกิดดีมีความสุขก็เอาสิทำความชั่วเข้าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงธรรมล่วงวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั่นก็คือบัญญัติห้ามไม่ทำบาปนั่นเองนะถ้าผู้ใดล่วงเกินเข้าไปก็ชื่อว่าทำบาปนั่นแหละผู้ใดไม่กลัวทุกข์ในนรกอบายภูมิก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเชื่อว่านรกมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพรรณนาความทุกข์ของผู้ไปตกนรกไว้มากมายถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆแล้วก็อย่าไปทำบาปถ้าไม่ปรารถนาความทุกข์ดังกล่าวนั้นถ้าไปทำบาปอยู่แล้วไม่พ้นนะไม่พ้นจากนรกดังกล่าวมานี้แต่ก็อย่างที่พูดมาบ่อยๆ อยู่การทำบาปเข้าไปแล้วไม่ใช่บาปมันจะให้ผลไวๆเข้าไปได้รับทุกข์ทนทรมานทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อบุญเก่ายังรักษาอยู่ร่างกายอันนี้นะบาปที่บุคคลทำก็ยังให้ผลไม่ได้ก็ต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้มันก็ชะลออยู่นั่นแหละมันก็คอยท่าทีอยู่นั่นเองนะคันพอบุญเก่านี่หมดลงบาปมันก็มีโอกาสให้ผลสืบต่ออันนี้อยากจะพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจความจริงของชีวิตนี้ตามเป็นจริงคนส่วนมากมันก็มาหลงอยู่เข้าใจผิดบางคนนะคิดว่าทำบุญกุศลแล้วตนจะมีความสุขสบายสบายกายสบายใจเรื่อยไปไม่ได้รับทุกข์เดือดร้อนอะไรขอบุญตามรักษาทีนี้เมื่อเวลา ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วทำบุญกุศลไปก็ยังเจ็บยังป่วยยังไม่ร่ำไม่รวยอะไรเลยอย่างนี้ก็เลยเข้าใจว่าการทำบุญไม่มีประโยชน์อะไรก็งดทำบุญกันนี่เรียกว่าเข้าใจผิดจากความเป็นจริงดังนั้นคนเรามักจะเข้าใจไปอย่างนี้มากมายเหตุนั้นจึงได้พยายามพูดเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อให้ผู้ฟังหลายได้เอาไปคิดไปกรองให้รู้ให้เข้าใจวิถีชีวิตของตนรวมความแล้วว่าเมื่อตนไม่ปรารถนาความทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วก็หาทางเว้นจากบาปโทษทั้งหลายเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องเว้นจากพุทธบัญญัติที่พระองค์บัญญัติห้ามไว้ก็เว้นตามที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นอย่าล่วงเกินนี่แหละเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องเว้นพุทธบัญญัติของคฤหัสถ์ที่ได้สมาทานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ละคนแล้วก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์หมดจดอย่าให้มันขาดอย่าให้ด่างพร้อยอันนี้มันก็เป็นเรื่องภาวนาเหมือนกันนะถ้าหากว่าพิจารณาภาวนาไม่เห็นในใจจริงๆแล้วมันก็ละไม่ได้บาปเหล่านี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าทานศีลภาวนานี่ย่อมเหมือนกับเชือกสามกลีวเมื่อฟันเชือกเขาจะฟันสามกลีวมันทนทานดีดังนั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันในการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาการเพียรละบาปบำเพ็ญบุญต้องบำเพ็ญให้ไปพร้อมๆกันเลยเมื่อทานมีแล้วศีลก็ให้มีเมื่อศีลมีแล้วภาวนาก็มีอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเพราะทุกคนนั้นพูดถึงความทุกข์แล้วไม่ต้องการเลยใครใครก็ไม่ต้องการนะคิดดูแต่ไม่ต้องพูดถึงนี่นรกเมืองผีแม่นรกเมืองคนนี่ก็ลองดูคุกคาตารางหมดนั้นปัญญาชนทั้งหลายเขาก็ไม่ปรารถนาจะเข้าไปอยู่ในคุกเลยก็รักษาศีลรักษากฎหมายบ้านเมืองไม่ล่วงเกินนะแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปนอนอยู่ในคุกอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อไม่ทำบาปแล้วละบาปเสียให้หมดไปจากกายวาจาใจเช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิขอให้คิดพากันคิดถึงอนาคตแห่งชีวิตให้มากเพราะว่าชีวิตปัจจุบันนี่มันน้อยเดียวหนึ่งเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยแต่ยังลากกิเลสไม่หมดตราบใดแล้วมันต้องเกิดอีกอยู่อย่างนั้นนะจิตดวงนี้นะมันต้องไปหาบุญบาปนำไปเกิดอยู่นั้นแหละขอให้เข้าใจบัดนี้เราพยายามกำจัดบาปออกไปให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่แล้วมันก็ยังชั่วหน่อยนะถึงแม้จะไปเกิดอีกมันก็เกิดดีเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มมันก็จำเป็นนะต้องเกิดอีกอยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสำหรับผู้ชอบใจในบุญกุศลมันก็ไม่ลืมเลือนแม้ตายจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าโลกหน้ามันก็ไม่ลืมอะนั่นมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไป กระตุ้นเตือนจิตตรงนี้ให้ชอบบำเพ็ญบุญกุศลเบื่อหน่ายต่อบาปไม่ทำบาปถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็มันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆอันที่มันนานถึงพระนิพพานก็เพราะบาปนี้เองนะเพราะคนเราบาปก็ทำบุญก็ทำอย่างนี้นะบาปมันก็หน่วงชีวิตไว้ในโลกอันนี้ไม่ให้ไปไม่ให้นำชีวิตใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยให้อยู่ห่างไกลพระนิพพานมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยลังเลในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราชาวพุทธพิจารณาให้มันหายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วก็ก้มหน้าปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันกิเลสมันก็เบาบางไปนั่นแหละเพราะว่ากิเลสก็จิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาถ้าจิตไม่สร้างอันใดขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเลยลองคิดดูให้ดีทุกอย่างมันก็เกิดจากจิตที่หมดเลยดีก็ดีชั่วก็ดีดังนั้นเรามาฝึกจิตนี้ให้รวบรวมเอาแต่ความดีนี่นะมาไว้ในจิตนี้ความชั่วคัดมันออกไปอย่าไปใช้กายทำอย่าไปใช้วาจาพูดอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่ความดีคือบุญคุณเท่านั้นเองตั้งอยู่ในจิตใจนี้คุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีหลายอย่างถ้าหากว่ามีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วคุณธรรมต่างๆมันก็มีอยู่ในนี้เลยเช่นขันติความอดทนก็มีเนี่ยถ้าไม่อดไม่ทนจิตใจสงบไม่ได้วิริยะเช่นความเพียรมันก็มีสติเช่นนี้ความระลึกได้มันก็มีประจำอยู่กับจิตนี้เลยสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็รู้ว่าจิตใจตนสงบอยู่เวลานี้นะอย่างนี้แหละหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นในจิตนี้เองนะมันก็กลัวบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์จริงๆเลยเมื่อจิตใจมันสงบลงแล้วเหตุดังนั้นมันจึงละบาปได้คนเรานะถ้าไม่ทำจิตให้สงบแล้วการละบาปมันก็ละไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวๆมันก็กลับมาทำบาปอีกเพราะจิตนั่นแหละมันไม่ตั้งมั่นมันวอกแวกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำสมาธิภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนี่อยู่เสมอในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรต่ออะไรก็มีสติรักษาจิตตรงนี้ไปเรื่อยๆไปอย่าให้จิตตรงนี้มันเผลอไปในทางบาปอกุศลเมื่อมันเผลอไปแล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางบาปอย่างนี้เนี่ยมันบาปมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องคิดว่าในชีวิตนี้ก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่ต้องการอยากจะพ้นทุกข์ต้องการความสุขร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไรเลยเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เป็นที่อาศัยของจิตนี้เท่านั้นเองเมื่อหมด บุญหมดกรรมที่บำรุงรักษาร่างกายนี้ไว้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตนี่ก็ต้องถอนออกจากร่างอันนี้ไปคนอาทิตย์ทางกันเลยร่างกายนี้เขาก็เผาเหลือแต่เท่ากับกระดูกอยู่กับพื้นดินนี้ส่วนจิตนี่ก็ไปทำกรรมอย่างที่ว่านั่นนะต้องภาวนาพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะได้สำคัญเรื่องจิตแบบนี้นะโอ้คนทั้งคนนี่มีจิตเป็นสำคัญทีเดียวว่างั้นนะถ้าผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็จะตามรักษาจิตตัวเองก็ตัวเองนั่นแหละรักษาตัวเองนะมันจิตไม่มีสองอ่ะมันเป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะตนเองรักษาตนตนเองรู้ตนเองหมายความว่าจิตรู้จิตนั่นแหละเมื่อจิตรู้จิตแล้วจิตก็บังคับจิตได้บังคับไม่ให้มันยึดถืออันนั้นอันนี้บังคับไม่ให้มันโกรธโมโหโทโสกับใครต่อใครนี่ก็บังคับได้ตัวเองนะบังคับตัวเองแต่คนไม่ได้ภาวนาสติไม่เข้าถึงจิตจิตไม่ตั้งมั่นแล้วห้ามตัวเองไม่ได้เลยยอมรู้อำนาจแก่ความแก่กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความโกรธอย่างว่านี่นะท่านมีผู้ตักเตือนนะโอ้ยมันห้ามไม่อยู่นะมันลั่งไม่ไหวมันขึ้นแรงมากเนี่ยแท้ที่จริงนะตนเองไม่ได้ห้ามตัวเองแต่ก่อนมาเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยให้จิตมันยึดมันถือไปยึดถือเอาความไม่พอใจไว้มากเข้ามาเข้ามันก็เลยกลายเป็นความโกรธไปเป็นงั้นเมื่อมันสะสมมากๆเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นความโกรธเข้าไปดังนั้นน่ะให้พากันพิสูจน์ดูให้ดีเหมือนอย่างไฟลูกไฟน้อยๆเท่านั้นแหละหากว่าบุคคลไม่ดับนะหากมันมีเชื้อมาถูกเข้าไปมันก็มีกำลังขึ้นลุกโพรงเป็นเปลวขึ้นมาทำให้ไหม้บ้านไหม้เรือนได้ท่านใดกิเลสนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดความยินดียินร้ายนิดๆหน่อยๆไม่สนไม่เตือนตนให้ละสะสมมันไว้หลายครั้งหลายหนเข้ามันก็มีกำลังมากขึ้นเนี่ยมันก็บังคับจิตใจให้ไปทำสิ่งที่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรต่ออะไรไปแล้วอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการละบาปบำเพ็ญบุญก็อยู่ที่ภาวนาแหละภาวนาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยออกจริงๆก็แปลว่ามีความภาคเพียรพยายามทำคุณงามความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปพยายามละความชั่วออกจากจิตใจให้ได้นี่เรียกว่าภาวนาว่าโดยรวมๆมันเป็นงั้นดังนั้นให้รู้จักภาพรวมของการภาวนาอย่างนี้แล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยอาศัยความเพียรนี่แหละกิเลสมันจะเหือดแห้งเบาบางออกไปจากจิตใจถ้าหากว่าไม่มีความเพียรแล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งมันยังเหลืออยู่ในจิตใจเท่าไรมันก็เหลืออยู่เท่านั้นบางทีมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกซ้ำเพราะว่าประมาทไม่สำรวมจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้ชื่อว่า เดินทางไปในทางที่ถูกต้องแล้วจับต้นทางได้แล้วจึงต้องพยายามเดินไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าทางที่มันไม่ถูกต้องนั่นเราละมันแล้วศึกษารู้แล้วว่าทางนี้ทางผิดถ้าเดินทางนี้แล้วก็จะไม่ถึงจุดหมายได้เลยอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละพยายามทำความเพียรเข้าไปจะเพียรทำอย่างอื่นเรายังเพียรให้คิดดูเพียรทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เพียรหลายตลอดเวลามาเพียรละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี่ซึ่งมันเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ไม่อยากเอาไม่อยากเพียรนี่มันคนเรามันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆนั่นแหละนั้นขอให้เข้าใจว่ากิเลสมันจะเหือดแห้งไปได้ก็เพราะอาศัยความเพียรอุปมาเหมือนอย่างบุคคลใดหญ้าออกจากต้นไม้ที่มีผลนั่นแหละได้หญ้างวดนี้แล้วเอ้าหน่อยหนึ่งมันผงอกขึ้นมาอีกก็ได้อีกเมื่อทำไม่ถอยหญ้ามันก็ขึ้นไม่ทันบะนี่มันก็หมดไปหมดไปนะมันไม่มีโอกาสจะขึ้นได้แล้วพอมันงอกขึ้นมาเอามันออกไปพอมันงอกขึ้นมาก็มันออกไปในที่สุดมันก็หมดเชื้อลงกิเลสในใจคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเพียรละมันอยู่ไม่ถอยอย่างเนี้ยมันก็ค่อยหมดไปหมดไปนะขอแต่จิตใจอย่าไปชอบกับกิเลสก็แล้วกันถ้าจะจิตนี่ไปชอบกับกิเลสอยู่แล้วมันก็ไม่หมดละมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอย่าไปสร้างความรักขึ้นมาในใจละมันไปแล้วแล้วไปอันนี้แหละมันพาให้ท่องเที่ยวเคยแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ต้องให้รู้อย่างนี้นะอย่าไปสร้างความชังความโกรธขึ้นในใจเพราะว่าความโกรธนี่มันเป็นของร้อนเผาจิตให้เราร้อนอยู่ความโกรธนี่มันก็เหมือนกันกับความโลภนั่นแหละมันก็พาไปนรกอบายภูมิได้ดังนั้นเราต้องภาวนาให้มันเห็นเมื่อภาวนาเห็นแล้วมันก็ไม่โกรธคนเรานะมันไม่ต้องการไปนรกจริงนะโกรธเช่นอย่างว่าถ้าโกรธใครแก่คนผู้มีศีลมีคุณธรรมอันสูงอย่างนี้นะไปด่าว่านี่บาปหนักเลยนะพาไปสู่นรกได้เลยอย่างนี้แหละถ้าโกรธคนเหมือนกันคนรักษาศีลเหมือนกันอย่างนี้แต่คุณธรรมก็ไม่ยิ่งยอนกลัวกันอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันนะเป็นงั้นมีโทษเพราะอะไรมีโทษเพราะกิเลสมันไม่เหือดแห้งถึงโกรธแล้วไม่ฆ่าไม่ตีกันก็ตามแต่กิเลสมันไม่เหือดแห้งจากจิตใจมันติดตามจิตนี้ไป เกิดไปชาติหน้าก็ไปโกรธอีกไปโกรธบุคคลที่ไม่ชอบใจโกรธสัตว์ที่ตนเกลียดชังอย่างนี้แหละขึ้นชื่อว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วแต่สิ่งไม่มีวิญญาณมันก็โกรธสิ่งของอันใดที่ไม่พอใจมันก็โยนทิ้งทุบทิ้งไอ้คนขี้โกรธเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่โกรธแล้วไม่แสดงอาการอย่างนั้นนี่อันใดของอันใดที่มันชำรุดทรุดโทรมมันควรจะซ่อมใช้ได้ก็ซ่อมไปถ้าซ่อมไม่ได้แล้วก็ทิ้งมันก็เท่านั้นเองไม่แสดงอาการเกลียดชังโกรธขึ้นแล้วจับโยนทิ้งหมดไปอย่างนี้นะมันมีบางคนนะหรือสารตะกร้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เมื่อไปไม่พอใจฟันทิ้งอันนี้แสดงว่าในใจมันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วดังนั้นเราต้องพิสูจน์ดูจิตใจตัวเองให้มันเห็นโทษแห่งความอย่าให้มันกำเริบขึ้นในใจต่อไปให้มันตัดทอนให้มันน้อยลงน้อยลงต้องพยายามในใจอย่างนั้นความหลงก็เหมือนกันความหลงความสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไงนะมันหลงจริงๆคนเรานะแต่ตนเองไม่รู้ว่าตนหลงหรอกเรื่องมันนะคันเมื่อมันแสดงออกคือมันจะค่อยปรากฏอย่างการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นะโกรธกันเกลียดกันอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่มันถือเขาถือเราทั้งนั้นแหละมันจึงได้โกรธกันถ้าหากภาวนาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีจิตใจมาอาศัยอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลได้ทำมาแต่ก่อนมันนำมาเกิดนำมาเกิดอาศัยในธาตุทั้งสี่อันนี้เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วธาตุทั้งสี่เนี่ยมันก็แตกดับทำลายลงมันจะมีตัวตนเราเขาที่ไหนอยู่นั่นภาวนาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ออกให้มันเห็นทุกชิ้นทุกอันไปเลยบางคนภาวนาจนเฒ่าจนแก่ยังไม่เห็นร่างกายอันนี้ยังไปหลงถือว่าเราว่าเขาใครยกโทษตีเตียนหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่น่าทุเรศจริงๆนะมาอยู่วัดอยู่วาแท้ๆก็แทนที่จะทำกิเลสให้มันเบาบางลงไปทำไม่ได้ไปสะสมกิเลสไว้ในใจเมื่อผู้ใดมีอันใดอยู่ในใจแล้วไม่ฟังมันย่อมแสดงออกทางกายทางวาจาวันหนึ่งให้ได้เลยเองนั้นถ้าผู้ใดไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่แสดงออกมาเลยเป็นงั้นดังนั้นนอกกับในมันเนื่องกันพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่าที่ลับไม่ได้มีในโลกนั่นแหละเป็นความจริงไงมันจะมีที่ลับที่ไหนในโลกอันนี้ผู้ใดทำอันใดผู้ใดมีกิเลสอันใดอยู่ในหัวใจมันแสดงออกมาให้โลกรู้กันทั้งนั้นเลยเหตุดังนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องมุ่งทำลายกิเลสให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจมันจึงถูกต้อง ไม่เช่นนั้นแล้วก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้ที่มาปฏิญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเห็นโทษของกิเลสเพียรพยายามละกิเลสให้เบาบางออกไปจิตใจจะออกไปจากจิตใจนี้จนกว่ามันจะหมดสิ้นลงจึงจะยุติความเพียรได้ถ้ากิเลสยังไม่หมดสิ้นแล้วเราต้องภาคเพียรอย่างนี้แหละเอาชาตินี้ละไปได้เพียงเท่านี้ต่อไปชาติหน้าก็ไปละมันอีกมันเป็นอย่างนั้นไม่ถอยสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็ละกิเลสไปเช่นนี้เมื่อบุญบารมีเต็มเมื่อใดแล้วบุญบารมีนี่มันก็จะมากำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้เมื่อนั้นจึงได้หยุดความเพียรแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังละกิเลสไม่หมดแล้วแน่นอนทุกคนต้องได้ภาคเพียรพยายามถ้าผู้ใดไม่ภาคเพียรพยายามผู้นั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ย่อมเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้โลกนี้โลกหน้าโลกแห่งยมโลกยมโลกแปลว่าโลกแห่งพยายมพญายมนี่แย่เลยนะสมัยทุกวันเนี่ยเจ้าบัญชีสัตว์นรกสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ไปสู่สำนักพญายมพญายมไต่สวนเห็นว่ามีความชั่วอยู่ในตัวจริงทำบาปจริงลูกน้องของพญายมก็จับสัตว์ลงในนรกได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนั้นพญายมในทำงานไม่หยุดไม่ยั้งแล้วมันคนทำชั่วหลายเหลือเกินโลกสันนิบาตอันนี้ตายแล้วก็ต้องไปสู่สำนักพญายมผู้ใดบาปกรรมยังไม่หนักเท่าไหร่ถ้าผู้ที่ทำบาปกรรมมันหนักเช่นอย่างอนันตริยกรรมอย่างนี้ไม่ต้องไปไต่สวนยากอันนี้ตายแล้วต้องลงเอาเอจีเลยเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำบุญบ้างทำบาปบ้างเช่นนี้นี่แหละที่ไปสู่สำนักยมพบาลยมพบาลไต่ถามเมื่อตอบโยมบาลได้ว่าโยมบาลเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันทำบุญมากนะกลัวบาปโยมบาลก็ปล่อยให้ไปเสวยผลบุญเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาใหม่มาเสวยผลของบาปที่ทำนั้นเช่นนี้แหละอันที่ว่ามันเกิดมีสำนักยมพบาลขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าคนทำบุญก็ทำบาปก็ทำเช่นนี้มันจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนซะก่อนเมื่อมีมูลความจริงว่าผู้นี้ทำบาปมากกว่าบุญอย่างนี้นายนิยบาลก็จับสัตว์ลงนรกเลยมันเป็นงั้นแต่บุญนั้นก็ยังไม่หายนะมันแต่มันไม่มีโอกาสจะให้ผลเท่านั้นเองเมื่อพ้นจากบาปกรรมนั้นเมื่อไรบุญที่ทำนั้นก็จึงนำมาเกิดเป็นคนอีกฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วพอไปคบคนชั่วเข้าไปอีกคนชั่วชักชวนไปทำบาปชักชวนไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัย กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาชักชวนไปทำชั่วเหล่านี้ก็ไปตามเขาเอาตายแล้วผัดกลับไปสู่นรกนั่นไม่อีกอยู่อย่างนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมันยังไม่เห็นโทษของบาปยังไม่ละบาปตราบใดแล้วมันก็มีนรกเป็นเรือนนอนอยู่นั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่าบาปกรรมที่ทำนั้นมันจะไม่ให้ผลอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าบาปที่ทำไม่ให้ผลการทำบุญมันก็ไม่มีผลเหมือนกันนะก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องทำบุญไม่ต้องละบาปอะไรแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเลยผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีละถ้าการที่สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกก็เพราะมาสอนคนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอะแล้วสอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมจิตตรงนี้ชำระจิตตรงนี้ให้สะอาดปราศจากกิเลสปาปธรรมทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเกิดในโลกพระองค์ก็มาสั่งสอนคนอย่างที่ว่านี่นะองค์ไหนก็ตามดังนั้นเราจะไปสงสัยลังเลอะไรแล้ววะนี่สงสัยว่าจะไปสงสัยว่าเราจะมีความสุขได้เพราะอะไรหนออย่างนี้นะจะไปสงสัยว่าบุคคลทำชั่วอย่างนี้แล้วจะไปตกนรกจริงหรือไม่หนออย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วสงสัยทำไมพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายละบาปบำเพ็ญบุญดังนั้นไม่ควรจะลังเลใจตัดสินใจสละบาปความชั่วทั้งหลายออกไปซะมันจะได้อยู่ได้กินยังไงก็กินไปเมื่อไม่ทำบาปแล้วมันจะยากจนขนแค้นก็เอาให้มันรู้ไปสละชีวิตเพื่อศีลลงไปสักชาติหนึ่งแล้วแหมมันวิเศษจังเลยละแล้วต่อจากนั้นไปบุคคลผู้เช่นนั้นนะก็จะไม่ไปสู่นรกอบายภูมิแม้ท่องเที่ยวในสงสารนี้ก็ต้องไปดีมาดีอย่างนั้นเนี่ยไปสู่โลกหน้าก็ไปสู่สวรรค์กลับมาสู่โลกนี้ก็มาเกิดในฐานะอันดีในตระกูลอันสูงได้มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระองค์เหมือนอย่างพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้แหละเราก็มาพบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรได้พบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ที่หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วเราก็ดำเนินตามซะนั่นแหละแม้จะพบองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตามถ้าหากว่าไม่พยายามละชั่วทำดีตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ไม่มีการพบพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งนะบัดนี้สักแต่ได้พบเท่านั้นเองที่จะมีความหมายจะได้ผลคุ้มค่าที่ได้พบท่านผู้วิเศษจริงๆก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้มันละบาปความชั่วทั้งหลายที่พระองค์เจ้าห้ามไม่ทำด้วยกายด้วยวาจาละมันไปเสียอย่างนี้นะแล้วทรงสอนให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ทำลงไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้แล้วก็การได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็นับว่าได้ประโยชน์มากบางท่านก็เลยทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยมันเป็นงานเรื่องมานะ บางท่านที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ยังละกิเลสไม่หมดบางท่านก็ละได้โดยเอกเทศละได้เป็นบางอย่างวันเท่าไหร่ละเด็ดขาดออกไปอันนี้มันมีอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาเกิดมาอยู่ในโลกนี้ตราบใดมันก็มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นอยู่เนี่ยโลกอันเนี้ยแม้เราตายไปแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าต้องให้เข้าใจความเป็นไปของโลกส่วนใหญ่ที่ท่านเรียกว่าวิวัตกับแปลว่ากับเสื่อมกับนี้เป็นกับเสื่อมมันเสื่อมลงไปอายุของมนุษย์สั้นลงสั้นลงกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลายก็ปรากฏในจิตใจของคนมากคนก็แสดงความชั่วออกทางกายวาจามากมายกายกองเรียกว่ามันเสื่อมทั้งอายุอานามเนี่ยเสื่อมทั้งคุณธรรมความดีอันสูงส่งไม่มีนั่นเองมีก็มีน้อยเต็มทีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นบัดนี้สมัยสังวัตกับอันนี้แปลว่ากับเจริญมนุษย์ทั้งหลายรู้ตัวได้ว่าการเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกเราอย่าเบียดเบียนกันเลยมาชักชวนกันสร้างบุญกุศลเถิดชักชวนกันรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอายุสั้นอยู่ก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งร้อยปีก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งเรื่อยขึ้นไปอย่างนี้นะจนถึงอสงไขยปีนนท์ในยุคเช่นนี้เรียกว่าสังวัตกับแปลว่ากับเจริญอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ไว้ว่าในปัจจุบันนี้เราอยู่ในสมัยสังวัตกับกับเสื่อมรู้ไว้ก็รู้ไว้อย่างนี้แล้วก็ถึงกับจะเสื่อมแต่ว่าจิตใจของเราไม่เสื่อมให้ตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงพยากรณ์ว่าคนอายุสั้นเข้าไปเท่าไรกิเลสยิ่งหนาเข้าไปเท่านั้นอย่างนี้นะเราจะไม่ทำให้กิเลสหนาเข้าไปตามนั้นก็สามารถทำได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ตัดทอนกิเลสให้น้อยลงไปโดยลำดับเพราะกิเลสก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาเมื่อจิตไม่สร้างแล้วมันก็ไม่มีอันนี้แหละที่เราจะมองเห็นว่าเราสามารถละกิเลสได้ก็มองเข้ามาหาจิตตรงนี้ถ้าไม่มองเพ่งเข้ามาหาจิตตรงนี้แล้วละกิเลสไม่ได้นะไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมมีโอปนายิโกให้โน้มคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ดวงจิตนี้มาเพ่งพิจารณาอยู่นี่ละกิเลสก็มาเพ่งละอยู่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยไม่ใช่เป็นละในอดีตอนาคตอะไรที่ไหนไม่ใช่ละอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อกิเลสมันระงับดับไปคุณธรรมก็บังเกิดขึ้นแทนยกตัวอย่างเช่นเมื่อความโลภระงับไปจากจิตใจนี้ความยินดีตามมีตามเกิดมันก็เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้ถ้าความโกรธมันระงับไปจากจิตใจนี้ไอ้ความเมตตากรุณาความปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันก็บังเกิดขึ้นแทนนะ อย่างนี้เนี่ยเมื่อความหลงระงับไปความรู้แจ้งก็บังเกิดขึ้นในใจเช่นรู้ว่าทุกข์มีจริงเลยเมื่อขันธ์ห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นแล้วก็รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะพาให้ทำดีทำชั่วตายแล้วก็ไปเกิดอีกกรรมดีกรรมชั่วก็นำให้ไปเกิดอีกเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายอีกนี่ก็เพราะตัณหานี่แหละมันเป็นมูลเหตุขอให้เข้าใจเมื่อดับตัณหาได้แล้วทุกทั้งหลายทุกทางจิตทางใจก็ดับไปมันก็รู้ขึ้นในใจอย่างนี้นะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็เป็นข้อปฏิบัติทำให้ระงับตัณหาเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจดังแสดงมา